μήνα. Κάκο σφυγιά και το βουλί και σκάσνε με μηνύματα. Κάκο σφυγιά και το βουλί και σκάσνε με μηνύματα. Твоите очи чашия, а я скитник, я банджия. Дай ми конак да се приберам, душа моя да огреям. Дай ми конак да се приберам, душа моя да. Капри.